पराकृत नवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः श्री भगवान को और संत महात्माओं को सादर अभिनय विधान करके उस कहने लगे चेष्टा करता हूँ मेरी बातों में जो अच्छी बातें मालूम रहे वे शास्त्रों की है और कोई भूल मालूम रहे वो भूल मेरी व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत बातों की तरफ ध्यान न दे करके सिद्धांत की तरफ ध्यान देंगे ऐसी आशा है। शास्त्रों में जगह जगह आई है मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। रामायण में आया है जो सर्व से दुर्लभ मानुष देही जीव चराचर जाचर देही जिसके चर अचर सब मनुष्य सब जीव मात्र इच्छा करते हैं सबसे दुर्लभ मानुष देही है। इसकी मैंने महिमा करते हुए कहा है कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेधी ज्ञान विराग भक्ति सुख लेनी ये देह कैसी है इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि नरक स्वर्ग अपवर्ग ये तीन चीज डरने वाली है। नरक जा सकते हैं स्वर्ग जा सकते हैं मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और ज्ञान और वैराग्य सुख भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तीन ही छह बधाई एक 16 लाख यूं नहीं ये 7 चीजें प्राप्त कर सकते हैं। तो महिमा कहते हुए बात बताई कि नरकों में भी जा सकते हैं शरीर से तो नरकों में जा सकते हैं ये महिमा हुई कि निंदा ये तो निंदा है। तात्पर्य क्या निकला इसका सदुपयोग किया जाए अगर इसका उपयोग अच्छा किया जाए तो ये सबसे श्रेष्ठ भक्ति उसको दे सकती है और वैराग्य दे सकती है ज्ञान दे सकती है और नरक और स्वर्ग वर्ग तीनों की प्राप्ति करा सकती है। तो मनुष्य शरीर कितनी महिमा है तो इसका तात्पर्य ये निकला इसका सदुपयोग करना चाहिए दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। दुरुपयोग किया जाए तो नरक में जाएगा 84 लक्ष योनि में जाएगा। स्थान विशेष नरक योनि विशेष नरक नरकों में 2 भेद है तो नरकों में जा सकता है और सकाम भाव से शुभ काम किए जाए तो स्वर्ग में जा सकता है और निष्काम से किया जाए तो मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ये वैराग्य प्राप्त कर सकता है योग प्राप्त कर सकता है और भगवान की शुभ भक्ति प्राप्त कर सकता है। तो ज्ञान और भक्ति है ये सर्वोपरि माने गए हैं। कई मत में ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं कई भक्ति को श्रेष्ठ मानते हैं सब श्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठता को प्राप्त ये मनुष्य कर सकता है इस मानव शरीर में आकर के ये कर सकता है। तो ये मनुष्य शरीर की दुर्लभता है और इसलिए योग्यता है इसमें सब कुछ प्राप्त कर सकता है। अभी जैसु दुराचार ये विश्व पाप योनि एक स्त्री वेश्या शूद्रा और केंद्र ब्राह्मणा पुण्या भक्ता आदर्श मानो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और स्त्रियां और दुराचारी और पापी होनी, मानो यहाँ पाप करते हैं वे पापी होनी, वे कहते दुराचारी और पाप योनि पहले के पाप है जिसे नीच योनि में जन्म हुआ वे पाप योनि, दो तरह के पापी बताए और ब्राह्मण क्षत्रिय विशेष चारु वर्ण बताए और इनके साथ में बहनों माताओं का नाम लिया सके। तो ये है सब के सब परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, सब के सब अधिकारी है। इन्हें का विशेषता से है वर्णन अगारी हुआ वे चार प्रकार के अर्थ हो जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी, तो चार प्रकार के भक्त सब हो सकते हैं, ब्राह्मण भी हो सकते हैं, क्षत्रिय भी हो सकते हैं, वैश्य भी हो सकते हैं, शूद्र भी हो सकते हैं, बहना भी हो सकती है और दुराचारी और दुर्गुणी है वे भी हो सकते हैं। पहले पाप किए वे पाप योनि है और अब इसे दुराचार आचरण खराब करने वाले खराब आचरण वाले हैं। परमात्मा की प्राप्ति में सबके सब अधिकारी है। यदि ग्रंथों में वर्णन आता है उसमें परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी अलग बताए, असाधु ब्रह्म जिज्ञासा आदि ग्रंथों में ऐसा कहा है कि परमात्मा की इच्छा हो और विवेक और वैराग्य समाधि से संबंधित मोक्षता चार साधन से संपन्न हो वो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। परंतु भगवद गीता कहती है अभी चेतसी पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत तम, अभी चेतसी पापेभ्य पापियों से अधिक पापी वो पापेभ्य पापकृत तम, पापेभ्य करके बहुत दिन हो गया तो संपूर्ण पाप लिए जाए, उस समय भी कहा पापकृत तम पापकृत पापकृत तर पापकृत तम, बहुत पापी अत्यधिक पापी ऐसे पुरुष भी ज्ञान रूपी नौका से अपना उद्धार कर सकते हैं, तो ज्ञान प्राप्त हो सकता है पापी को भी दुराचारी को भी पापी योनि को भी प्राप्त हो सकता है ज्ञान। ज्ञान प्राप्त होता है असली जिज्ञासा से, असली लालसा से, वो लालसा हो जाए तो ज्ञानी भी नीच आचरणों वाला नीच जन्म वाला भी प्राप्त हो सकता है। इससे सिद्ध ये हुआ आप हम जितने बैठे हैं इतने में कोई भी कैसा ही हो परमात्मा की प्राप्ति के सब अधिकारी है। अभिचेत सुदुराचार भक्ति का अधिकारी, अभिचेत पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतम ज्ञान का अधिकारी और कर्मयोग का अधिकारी बताया है। गत संग से मूर्त से ज्ञानावस्थित यज्ञायात्र समग्र प्रवलीयते, पापी के सब पापी नष्ट हो जाते हैं, दुराचारी के सब दुराचार नष्ट हो जाते हैं, सर्व पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम ऐसे ऐसे पाप भी सब नष्ट हो जाते हैं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य मात्र अधिकारी है, ये एक विशेष बात है। भगवद गीता ये कहती है मनुष्य मात्र, वो ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो स्त्री हो पुरुष हो पापी योनि हो व्राचारी हो ईसाई हो मुसलमान हो यहूदी हो पारसी हो कोई ज्ञान हो मनुष्य मात्र अधिकारी। इससे सिद्ध क्या होता है कि मनुष्य मात्र है वो परमात्मा के प्राप्ति का अधिकारी है। मनुष्य को हो चाहे परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी को हो, इन बातों से सिद्ध ये होता है मनुष्य मात्र वो मानव कोई सा हो किसी वर्ण का हो किसी आश्रम बहन हो भाई हो मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी है। संप्रदायों में अलग अलग है, अलग अलग बताए हैं, किसी को बताया किसी अधिकारी नहीं है ऐसा भी बताया है, परंतु भगवद गीता कहता है, कहती है कि जो परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं वे सबके सब परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं। ये पिशु पाप योनया, इसमें सब आ जाते हैं। पुराने पापों के कारण से जिनका जन्म नीच जाति में हुआ है वे भी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ये पाप और पुण्यों का विभाग ये अलग है, परमात्मा की प्राप्ति का विभाग अलग है। पाप और पुण्यों के अनुसार वे सुखी और दुखी होंगे। पाप का फल है दुख और पुण्यों का फल है सुख। वे सुखी और दुखी हो सकते हैं। उसके पुण्य का फल दो तरह का होता है, पापों का फल दो तरह का है। एक तो सामग्री का कम मिलना, एक चित्त की प्रसन्नता न रहना। और सुफल है जिनकी में चित्त की प्रसन्न रहना और बाहर की सामग्री कमजोर अच्छी मिलना। तो बाहर की सामग्री अच्छी हो चाहे भीतर का दुखी हो, बाहर का सुखी हो। बाहर की सामग्री अच्छी हो चाहे मंदी हो, बाहर से सुखी हो दुखी हो, भीतर से दुखी हो चाहे सुखी हो, वो परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। बाहर के सुख वालों को भी लोग कहते हैं बड़ा सुखी है, धन धान्य है, संपन्न है, सब वस्तु है, सब वास्तव है। इसे सुख का वर्णन करते हुए कहा भी राजा है, वो जवान अवस्था है, राजा है, सम्राट है, कोई दूसरा नहीं बैठी है नहीं, वो मनुष्य ही सुख बना है। ऐसे सुखी हो और चाहे बाहर की सामग्री कम हो दुखी हो, कैसे ही क्यों न हो, परमात्मा की प्राप्ति के लिए सबको अधिकार है। हमारा भाई बहनों से कहना है आप कोई भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपने को अनधिकारी न माने, परमात्मा तत्व के ज्ञान को अनधिकारी न माने, भगवान की भक्ति का अनधिकारी न माने, कर्मयोग का अनधिकारी न माने। आप कैसे हैं, अवस्था कैसी है आपकी, आप जानकार हैं, अनजान हैं, पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, कैसे हैं आप। परमात्मा की प्राप्ति के लिए सबके सब अधिकारी। जैसे माँ की गोदी में जाने वाले बालक मात्र जितने होते हैं सबके सब अधिकारी होते हैं, वे चाहे बीमार हो चाहे अच्छे हो, चाहे समझदार हो चाहे बेसमझ हो, सब माँ को माँ कह सकते हैं। कैसे गुराचारी हो वो माँ को माँ कह सकते हैं, माँ को माँ मान सकते हैं और सबके सब सच्चे है, उसमें झूठा कोई नहीं है। अपनी माँ है, मेरी माँ है, ऐसे परमात्मा तमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या देविनम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। भगवान को अपना सब कह सकते, कैसे ही पापी हो कैसे ही पुण्यात्मा हो, कैसे ही नीचे हो कैसे ही ऊंचे हो, कैसे ही पढ़े लिखे विद्वान हो कैसे ही मूर्ख हो, ये भाव अपने में आपस में विचार में छूते बड़े हैं। परमात्मा की प्राप्ति में हम सबके सब अधिकारी हैं, क्योंकि परमात्मा ने कहा है कि ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनाधिकार से ये जीव मेरा ही अंश है, मम एव अंश का मम एव अंश, मम एव अंश, एव कहने का मतलब हम लोगों में ये शरीर है, माता बहनों का भाइयों का, ये हम माता पिता के दोनों का अंश है, पिता का अंश भी है माँ का अंश भी है। ऐसे भगवान कहते हैं मेरा ही अंश है, वहाँ प्रकृति का अंश नहीं है, जीव में प्रकृति का अंश नहीं, मम एव अंश केवल मेरा अंश है, स्वयं केवल मेरा अंश है। केवल भगवान का अंश होने से भगवान में जो योग्यता है वो योग्यता इसमें आ सकती है। परमात्मा का अंश है ये। जीव भूत है सनातन, जीव भूत है, जीव बना होना है अनाधिकार से। मम एव अंश माया ही अंश है। तो परमात्मा के अंश होने के नाते हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। योग्यता अधिक है वो संसार में काम आती है। संसार में हमारा अधिकार मिलेगा वो योग्यता अनुसार मिलेगा, परंतु परमात्मा की प्राप्ति के लिए इस योग्यता की जरूरत नहीं है। यहाँ योग्यता को लेकर, योग्यता को लेकर छोटे बड़े होते हैं, ऐसी जरूरत नहीं है। भगवद गीता भागवत आदि ग्रंथों से आने से और ग्रंथ हमारे विभिन्ना है, मैं कुछ कुछ पढ़ा भी है, सुना भी है, परंतु ये ग्रंथ कहते हैं कि आप कैसे हैं, दुराचारी है दुराचारी। भागवत सुना है धंधुकारी ने, धंधुकारी था, बड़ा पापी था, बांस में रखा उसको बैठा दिया, संचर ठहर नहीं सकता, तो 7 दिनों में 7 गांठें फूट गई, उसका कल्याण हो गया। इस बात ये ग्रंथ कहते हैं पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो, शुभ हो अशुभ हो, सज्जनों एक बात है खास, अपने लालसा हो, अपना उद्धार हो, कि पाप बंद कर सहज स्वभाव भजन थे बोर गई भवन कहू। पापी का सहज स्वभाव है भजन नहीं पाता, भजन नहीं पाता, भजन नहीं करता, ये हो सकता है, पर परमात्मा की तरफ से मनाही किसी के नहीं है, सब कैसे जा सकते हैं। पापी का स्वभाव होता है वो भगवान के भजन में नहीं लगता, वो भी आप बताने पर दुख दुख दुख दुख आने पर सांगो पांग आप तो फंसा हुआ परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। भगवान नाम कौमुदी उसमें संस्कृत में शास्त्रार्थ लिखा है, उस शास्त्रार्थ में कहा है एक नाम से उद्धार हो जाए, क्या है महादेव महादेव महादेव यो वदेत एकेन मुक्ति मापनोति द्वाभ्याम श्रेणी भवेत। 3 बार कह दे तो एक से तो मुक्ति हो जाती है, 2 से भगवान ऋणी हो जाते हैं। एकेन मुक्ति मापनोति द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत। मैं क्या दू आपको, क्या ऐसे भगवान ऋणी हो जाते हैं। सज्जनों भगवान का दरबार है, उसके लिए आप ऐसा न माने कि वो दुराचारी हो, रुचि नहीं रह सकता। हाँ वो जाता नहीं है, उधर रुचि नहीं होती, ये बात ही अलग है, परंतु भगवान की तरफ से मना नहीं है। भक्ति प्राण प्राप्त करने में भी और ज्ञान प्राप्त करने में भी और योग प्राप्त करने में, योगास्त्रयो में आप प्रभु का 3 योग बताए हैं, ज्ञानं कर्मच भक्तिश्च नोपायो अन्योऽस्ति कर्मचित, और कोई उपाय नहीं है। इन 3 के अंतर्गत आ जाते दूसरे भी, हृदय योग, हठ योग, राजयोग, मंत्र योग, कई योग है, उन योगों का वर्णन आता है। वे कर्म योग में, भक्ति योग में, ज्ञान योग के अंतर्गत आ जाते हैं। तो किसी उपाय से आप भगवान की तरफ चले। मेरा कहना का तात्पर्य गीता के और रामायण के और भागवत के देखने से ऐसा मालूम होता है कि आप हम सबके सब उस परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी हैं। इस वजह से गीता में साफ है, उधर आत्मा अपना उद्धार आप करें। आप तैयार नहीं होंगे तो कोई उद्धार कर नहीं सकता। कई महात्मा हुए और भगवान के अवतार हुए अनेक इस पृथ्वी पर, और हम अदर बैठे हैं ऐसे जैसे, ये खुद विचार नहीं किया इससे उद्धार नहीं हुआ। अगर खुद विचार करते, अपना खुद का कल्याण करना चाहते तो कल्याण हो जाता। ये आप पर निर्भर है। आप पुण्यात्मा होकर के पुण्य लोगों को जा सकते हैं, पापात्मा होकर के पाप के लोगों को, पाप करने वाले लोग हैं दुराचारी के, नरक आदि को जा सकते हैं, और परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। वो पाप और पुण्यों के दूर जाएंगे वो स्थायी नहीं रहेंगे। आप पाप और पुण्यों के फल स्थायी नहीं होते और परमात्मा की प्राप्ति स्थायी होती है। स्थायी तत्व की प्राप्ति के लिए परमात्मा का ये अंश है, सांप है, बिच्छू है, जलीय जानवर है, ऐसे कई होते हैं, जलचर है, थलचर है, नभचर है, अलग अलग है। परमात्मा की तरफ सबका संबंध सबका है। संसार के संबंध होगा योग्यता अनुसार, जैसी योग्यता होगा उसी अनुसार योग्यता मिलेगी, योग्यता अनुसार अधिकारी होगा उसी अनुसार मिलेगा। परंतु भीतर से परमात्मा के हम सब हैं, कैसे दुराचारी हैं, कितने पापी हैं, कैसे तो भी और सदाचारी बुद्ध है। जिस समय जो सत्संग करते हैं, सत्संग में जिस रुचि है उनका तो एक नंबर है, वे कैसे ही होंगे। यानी कि रुचि भगवान में भक्ति में है, तत्व ज्ञान में है, योग में है, ऐसी जिनकी रुचि है उनके उद्धार में कहना ही क्या है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से प्रेम से आग्रह पूर्वक कहना है, आप भगवत प्राप्ति में निराश न हो। संसार की योग्यता मिलने में हम सब अधिकारी बरोबर नहीं है, किसी धन कर मिलेगा, कम मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, अधिकार पद आदि अलग अलग मिलेगा, परंतु परमात्मा की प्राप्ति में सब में एक है। जैसे कहा ना कि माता की गोदी में जाने के लिए सबके सब जीव अधिकारी है। सब बालक कह सकते मेरी माँ, और माँ के हिस्सा नहीं होते। भाई 10 बालक हो, माँ का 10वां हिस्सा तुम्हारा है, पूरी पूरी माँ, एक एक बालक की पूरी माँ है पूरी। ऐसे जितने जीव है सब के सब भगवान एक है, क्योंकि भगवान का अंश ममई वंश जीव लोके जीव भूत सनातना, जीव रूप बना हुआ सब भगवान का अंश। अगर जाना न चाहे उनकी बात अलग है, वो तो हम रह गए भगवान के अवतार हुए, संत महात्मा भी हुए, बहुत हुए, बहुत होने पर हमारा उद्धार नहीं हुआ, तो हमने इच्छा नहीं की है। हम इच्छा कर रहे हैं तो परमात्मा की प्राप्ति में बाधा कोई डालने वाला है ही नहीं। भगवान के अंश हम है, हम भगवान के अंश हैं, भगवान की तरफ से भी हम अंश, हमारी तरफ से भी हम भगवान के अंश, तो भगवान की प्राप्ति में बाधा वाला कौन, इसमें ना करने वाला कौन। भगवान का स्वरूप चाहे जो हो, भगवद गीता में समग्र रूप का है भगवान, समग्र सगुण निर्गुण साकार निराकार सब तरह का है, उसको समग्र का है, समग्र रूप का है। साथ में जाएंगे पहले चौथे अध्याय में देख समग्र कर्म आता है, समग्र प्रबलित कर्म, और साथ में भगवान ने अपना विशेषण बताया समग्र असंशयम समग्र माम यथा अज्ञात सुनो, जैसे जाना तो मैं बताऊं। तो समग्र परमात्मा के स्वरूप में आप किसी रूप पर ध्यान करें, वो समग्र परमात्मा ही है, सगुण भी है, निर्गुण भी है, साकार भी है, निराकार भी है, अनेक तरह के रूप भगवान के हैं। कोई सा रूप हो भगवान पूर्ण है। इस वास्ते इससे निराश न होए, परमात्मा की प्राप्ति से निराश कोई भी न होए, ये मेरी प्रार्थना है सब भाइयों से, सब बहनों से, माताओं से। परमात्मा की प्राप्ति आप हम कर सकते हैं। संसार में दो आदमी की समान योग्यता नहीं है, और सर्वोपरि बनाना वो धनी भी बनेगा तो सब भी एक ही बनेगा, दो होगा तो कैसे बनेगा, दो होगा तो आनंद नहीं हुआ भाई, और कोई इनके समान धनी नहीं है, ऐसा आनंद कोई नहीं हुआ। परंतु भगवान के आनंद हो सकते हैं सबके सब, सब आनंद भक्त हो सकते हैं, भगवान के सब हो सकते हैं। माँ की गोदी किसी के लिए मना नहीं है, माँ है सबके सब, पूरे के पूरे कह सकते हैं कि माँ मेरी है, सबका दीवार है। ऐसा आप कोई नहीं कह सकते माँ नहीं है, माँ कैसे नहीं है। जैसे भगवान हमारे हैं, हमारे नहीं हो सकते। मैं मानुष को जीव लोग जीव भूत जीव मात्र बना हुआ, जितना जीव बना हुआ सबका सब ही भगवान के दिन निकाल। तो हम भगवान के हैं, भगवान के नाते भगवान में जा सकते हैं, हमारे पुण्यों से नहीं, हमारे उद्योग से नहीं, हमारी योग्यता से नहीं, हमारे बल से नहीं, हमारी विद्या से नहीं, हमारी किसी योग्यता से नहीं, भगवान के हैं इस नाते हम भगवान प्राप्त कर सकते हैं। तो किसी भाई को किसी बहन को भगवत प्राप्ति में अपने को अयोग्य नहीं मानना चाहिए। आप भजन नहीं करते हैं, उसे याद नहीं करते हैं, ये बात एक अलग है। आपको अभी हमारे पाप बहुत है, क्या भगवान की शक्ति से भी पाप अधिक है? ये जस्ती है आपके, हमारे कर्मों में निकृष्ट कर्म है, हमारे कर्मों में निकृष्ट कर्म है, ईसा कर्म है, उनका नाम पाप है। हमारे कर्मों में ऊंचे कामना है, श्रेष्ठ कामना पाप नहीं है। जो बाधा देने वाले हैं वे हमारे कर्मों में भी नीचे कर्म है, वे नीचे कर्म हमारे को कैसे बाधा देंगे? हमारे किए हुए कर्म भी नीचे कर्म, वे परमात्मा की प्राप्ति में बाधा कैसे देंगे? कहते ऋषि में बाधा देंगे, ऋषि में आप उनके दब जाते हैं तब आप बाधा देते हैं। आपके किए हुए नीचे कर्म आपको भी दबा नहीं सकते। आप उन पापों को आदर ज्यादा कर देते हो तो दब जाते हो, तो नहीं जा सकते। आप स्वयं ही अपने किए हुए कर्मों से बंध जाते हो और बंध करके नीचे मान लेते हो, तो उस उद्धार कैसे हो? उसका उद्धार कैसे हो? आप अगर कृपा करके और हम भगवान की तरफ जाएंगे, कोई मना करने वाला नहीं, कोई मना कर सकता नहीं, मना करने की ताकत नहीं किसी में, कैसे मना कर सकता? भगवान हमारे हैं, हम भगवान के अंश हैं। पापी है, दुराचारी है, दुर्गुणी है, खराब है, अच्छे हैं, मंदे हैं, वे हम कर्म करके ऐसे बने हैं, मूल में परमात्मा के अंश है। जैसे एक माँ के बालक सब माँ के बालक होते हैं, ऐसे जीव मात्र परमात्मा का अंश है। इस वास्ते सबके सब हमारे अधिकारी है। अगर आप हिम्मत करें तो प्राप्त कर सकते हैं। हिम्मत करने से क्या होगा? पाप पुण्य आदि किए हुए हैं, सत्य नहीं है, और परमात्मा के अंश आप स्वतः हैं, स्वाभाविक है, ये किए हुए नहीं है, ये बनावटी नहीं है। ऐसा नहीं कि सदाचारी है तो पाप परमात्मा का अंश है, दुराचारी है परमात्मा का अंश नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा कह नहीं सकते, ऐसा है नहीं। सब परमात्मा के नाते हम परमात्मा के धाम में जा सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं। तो इस विषय में अपने को निराश नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य इतना ही है। और पदों की प्राप्ति में, योग्यता की प्राप्ति में, संसार में अधिकार प्राप्त करने के लिए अधिकारी योग्यता होगी, जैसे योग्यता उसके अंदर मिलेगा। परंतु परमात्मा की प्राप्ति में कोई भी निराश न हुए, परमात्मा के नाते, उस संबंध के नाते हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, इस नाते कौन अधिकारी नहीं है, कौन नहीं, सबके सब अधिकारी, मनुष्य मात्र। वे हिंदू भी हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं, ईसाई भी हो सकते हैं, यहूदी भी हो सकते हैं, पारसी भी हो सकते हैं, कई जन्म हो सकते हैं, जाति अलग अलग हो सकती है, वो जाति ऊपर से है, भीतर से सबके सब परमात्मा घन से सबके चेतन घन है, सदघन है, सिद्धघन है, आनंद घन है, सबके सब सब कोई भी ऐसा नहीं कह सकता मैं परमात्मा का अंश नहीं हूँ, ऐसा नहीं कह सकता। परमात्मा के साथ एकता सबकी है, परमात्मा की तरफ से परमात्मा की तरफ से परमात्मा ही है। जब परमात्मा को तत्व से जानता है तो उसने ये भी कहा है वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुखदेव, महात्माओं में वो महात्मा दुर्लभ है जिसकी दृष्टि में सब कुछ वासुदेव है। तो वासुदेव दृष्टि वाला महात्मा भी दुर्लभ है, सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा दुर्लभ महात्मा नहीं बताया, ज्ञान योग में, कर्म योग में, आदि योग में गीता नहीं बताया, भक्ति योग में बताया। सर्वविद भजति माम सर्वभावेन, ये बात आई 15वें अध्याय में, सर्वविद उसी को कहा है। ऐसे महात्मा सुदुर्लभ ऐसा पद ऐसा किसी के लिए नहीं कहा। तो भगवान की तरफ जाने में हम सब कैसे बदल गए, तो हमारा कहना है माताओं से, भाइयों से, सज्जनों से, अपने निराश कभी नहीं हो, भगवान की तरफ से निराश नहीं हो। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे मेरे मेरे, प्रेम की जागृति में ये मेरापन खास है। अपना कपड़ा फटा टूटा भी अच्छा लगता है, अपना अपना अपना बाल किसको बुरा लगता है, अले को अपना, अपने नाते बालक अपना है। हम सब भगवान के बालक हैं, कैसे हैं, किसी वर्ण में, किसी आश्रम में, किसी संप्रदाय में, किसी को मानने वाले, पर है भगवान के सब, आप हम सब भगवान के, छोटे बड़े, अच्छे मंदे, पढ़े लिखे अपढ़, मूर्ख कुमार, सब के सब भगवान के हैं, इसमें संदेह नहीं। तो भगवान के निराश, भगवान से निराश होना नहीं चाहिए, यही एक प्रार्थना है। भगवान ही तब उत्साह रखो, किस नाते से भगवान के, हम इस नाते से, योग्यता से नहीं कहता हूँ, कर्मों से नहीं कहता हूँ, हम है कौन, किसके हैं, मूल में क्या है, ममई वंश, ममे वंश, ममई वंश, अनादिकाल से हम भगवान के हैं, भगवान के हैं, इस नाते से हम भगवान के पुत्र सकते हैं। सब दुर्गुण दुराचार सब सब पीछे रह जाएंगे, पीछे आप खुद भगवान के हैं। भगवान भी मना नहीं कर सकते, कैसे मना करें, अपना अंश है भगवान के, इस वास्ते हम सब जा सकते हैं, इसे निराश ना हुआ है। साधन क्या है, साधना आप जो जाने, भगवान का नाम, कलयुग में विशेष बताई बात, भगवान की चीज मात्र प्यारी लगी, भगवान मेरे हैं, ऐसा जो भाई जो बहन मान लेते हैं कि मैं भगवान मेरे हैं, तो भगवान की मात्र चीज प्यारी लगेगी, भगवान के अंश जीव प्यारे लगे हैं, मीठा से लेंगे, सबका विश्वास कर रहे ये बात नहीं, परंतु भीतर से बुरे नहीं लगेंगे, भगवान के हैं इस नाते सब, सब भगवान के हैं, अरे भगवान के हम आए, भगवान के संबंध से हमारा प्यारा कौन नहीं है, सबके सब भगवान ही प्यारे हैं। इस वास्ते भाइयों बहनों, भगवान की तरफ से निराश न हो, मेरी इतना ही निवेदन है, ऐसे निराश नहीं हुए कि हम क्या कर रहे हैं, हम अच्छे नहीं है, काल है कर्म है ईश्वर है मिथ्या दोष लगा, काल को कर्म को ईश्वर को मिथ्या दोष लगाते हैं कि समय ऐसा है, क्या करें, कलयुग का समय है, तो कलयुग सम जो आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाय राम गण गुण विमल अवतर बिना ही प्रयास, बिना प्रयास उद्धार होने का मौका काल है, ये समय है। जैसे नीचे से नीचा समय है कलयुग का, उस नीचे समय में भगवान सरल होते हैं। पापी के लिए पापी वृषभिषेक, अब की वेद पापी के आनंद ज्यादा होता है, क्योंकि नीचा है, वो बीमार होता है, अयोग्य होता है, माँ की कृपा विशेष होती है। विष्णु पुराण में कथा आती है, ऋषि महर्षि संत महात्मा इकट्ठे हुए और विचार किया भाई जीव का कल्याण कैसे हो। आपस में विचार किया तो निर्णय नहीं कर सके, भाई चलो वेदव्यास महाराज के पास, उनसे पूछेंगे कौन ऐसे अधिकारी है, कौन अनधिकारी है, वहां पूछेंगे। उत्तराखंड में व्यास जी महाराज वहां पहुंचे तो व्यास जी ने कहा मैं स्नान कर लू गंगा जी में, फिर आपके प्रश्न उत्तर दूंगा, सब बैठा दिए। वे जब स्नान करे डुबकी लगाते हैं तो कलयुग तुम धन्य हो, कलयुग तुम धन्य हो, शूद्र हो तुम धन्य हो, शूद्र हो तुम धन्य हो, स्त्री हो तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तीनों को धन्यवाद दिया, स्नान किया। बाहर आए थे पूछने लगे महाराज हम तो प्रश्न लेकर आए थे और आपने तो नई बात बता दी, कलियों को धन्यवाद दिया और शूद्रों को धन्यवाद दिया और स्त्रियों को धन्यवाद दिया, तो इनको आपने श्रेष्ठ बताया। हमारे तो मन में शंका थी कि किसको परमात्मा की प्राप्ति जल्दी हो सकती है, तो व्यास जी बोले तुम्हारा प्रश्न का उत्तर दिया है, जितने नीचे हैं, जितने छोटे हैं, वे प्रेम के दया के अधिकारी है, बड़े होते हैं उनमें अभिमान होता है। सज्जनों परमात्मा की प्राप्ति में चलते हुए जो अपने में योग्यता का अभिमान रखते हैं उनके लिए देरी होती है, क्योंकि अभिमान से वहां काम चलता नहीं। अभिमान द्वेषित्वात् प्रियत्वात् च, नारदी महाराज भक्ति सूत्र में लिखते हैं अभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वात् च, दैन्य प्रभाव प्रादता है, तो ऊंचे वर्णों में ऊंचे आश्रमों में अभिमान लगता है और अभिमान बहुत दूर तक बाधा देता है, और अभिमान छूट जाए तो बहुत जल्दी सरला हो जाता है। तो कलयुग में लोग अपने पुण्यों का अभिमान कर नहीं सकते, क्योंकि पाप बहुत होते हैं, तो अभिमान तो शुभ कर्म हो तब ना करेंगे, करें कैसे। और शूद्र होते हुए अपने को बड़ा नहीं मानते, ब्राह्मण है क्षत्रिय है वैश्य है शूद्र है सब नीचे, अभिषेक शुद्धाचार और आचरण में खराब पर्ण में, इस वास्ते अभिमान उसे होता नहीं, और अभिमान अभिमान के लिए ही बाधा है, अभिमानी का जल्दी उद्धार नहीं होता। तो अभिमान तो कुछ अच्छा पढ़ हो तब हो, कलयुग में अच्छा पढ़ा नहीं तो अभिमान कैसे होगा, शूद्र नीचे वर्ण का होगा तो अभिमान कैसे करेगा, स्त्रियों कैसे अभिमान करेगी। तो अभिमान जितना ही कम होगा उतना ही उद्धार में बहुत मदद मिलेगी, और अभिमान जितना ही होगा उतना परमात्मा की प्राप्ति में अटकाव होगा। विद्या है बुद्धि है योग्यता है वर्ण है आश्रम है आदि को ले ले करके जो अपने में अच्छा अपना है वो परमात्मा की प्राप्ति में बाधक होगा। अभिमान अच्छा अपना नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, उनके लिए भगवान का भी किम पुण्य ब्राह्मण पुण्य भक्त आदेश, किम पुण्य ब्राह्मण पुण्य भक्त आदर्श तथा पवित्र ब्राह्मणों के लिए नहीं क्या है, और पवित्र और राज ऋषि राजा होते हुए ऋषि क्षत्रिय होते हुए ऋषि आसन भी अच्छे है वर्ण भी अच्छा है, क्यों पुनः उनका कहना क्या है। बाधक होता है अहंकार अभिमान, ये बाधक होता है। तो अच्छे वर्ण आश्रम को लेकर जो अहंकार होता है वो बाधक होता है, अच्छा वर्ण है आश्रम वो बाधक नहीं होता, किसी वर्ण में हो किसी आश्रम में हो, जितना अहंकार दूर होगा उतना ही ठीक परमात्मा की प्राप्ति होगी। अभिमान करेगा तो भाई उद्धार नहीं होगा। अभिमान द्वेषित्वा दैन्य प्रियत्वाच ये सूत्रों में आया है, भगवान के द्वेष किसे अभिमान द्वेषित्वा, हम अभिमान अच्छा नहीं था। संस्कार मूल शूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमान, सकल शोकदायक कोई बाकी नहीं। संस्कृति मूल जन्म मूल संस्कृति मूल शूल पद नाना नाना शूल देने वाला सकल शोकदायक अभिमान, वो अभिमान जितना कम होगा उतना ठीक होगा। तो किम पुण्य ब्राह्मण पुण्य वो राजया राज होता राजा होते ऋषि क्षत्रिय वे भी पवित्र आचरण वाले ऋषि आचरण वाले उनका तो कहना ही क्या है, उनका उद्धार हो जाए कल्याण हो जाए इसमें संदेह नहीं है। सब दुराचारी दुर्गुणी भी परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी है, तो सदगुणी सदाचारी प्राप्ति अधिकारी है, इसमें कहना ही क्या है। किम पुनः ब्राह्मण पुण्य भक्त राधा अनित्यम अशुभ लोक इमं प्राप्ति मांगती अनित्यम अशुभ इमं लोकम प्राप्ति, यहाँ सुख नहीं है। सुख की दृष्टि से जो इन्हें पड़े हुए हैं गलती है। और तीन आसन बताए अनित्यम अशुभ लोकम अमं प्राप्ति, इमं मनुष्य से इनको प्राप्त कर गए सुख रहित इसको प्राप्त करके एवं लोकम प्राप्य नाम प्राप्त मेरे को प्राप्त हो जाएगा। तो असुखम अनित्यम और पापी मानो आपके पास समय कम है, अनित्य शरीर है न जाए कब चला जाए, पेट में मर जाते हैं जन्मते मर जाते हैं, मरे हुए जन्मते हैं, जन्म के मर जाते हैं, दिनों के मर जाते हैं, महीनों के मर जाते हैं, वर्षों के मर जाते हैं, इस बात अनित्य है। शुभ भोग में शरीर लगाओ समय लगाओ ये नहीं अनित्य है, अशुभ है। इमं प्राप्ति है इन मन शरीर को प्राप्त करके बाम मेरे भजन में लग जाओ तत्परता से। इस मनुष्य शरीर की खास सफलता तभी है जबकि भगवान में सच्चे हृदय से लग जाए, नहीं तो मनुष्य रूपे मृगास्तरंती। रात बताया था मनुष्य का रूप है पशु, पशु से नीचा है, पशु नाराज हो गए। ये जो कथा सुनी मैंने मनुष्य को पशु कहा तो पशु नाराज हो गए कि हमारा निरादर क्यों करते हो, क्यों कि जो मनुष्य पाप करता है वो पशु बनने की चेष्टा में है और हम पशु है वो मनुष्य बनने की चेष्टा में, हमारे पाप नष्ट होते हम ऊंचे जा रहे हैं, अरे वे मनुष्य ही पाप करते वे नीचे जा रहे हैं, हमारे नीचे है हमारे को कैसे बनाया हुआ नाराज होगी। मनुष्य होकर के मनुष्य के लायक काम नहीं करते, खाना पीना सब खराब करते हैं, नीचे जाते हैं, बहिया है मांस है अंडा है मछली है आदि का सेवन करते हैं, ये पान पराग है मसाला है पेप्सी है जरे तरेरी है मान अशुद्धि चीजों का सेवन करते हैं, मनुष्य होकर के आसन खराब करते हैं, पशुओं से वे नीचे, पशु है वो तो पशुपना भोग करके शुद्ध हो रहे निर्मल हो रहे, पशु दुराचारी नहीं होते पापी नहीं होते, पशुओं को पाप लगता नहीं, सांप कई जानवरों को खाता पाप नहीं लगता उसको, पाप लगता है ये बुद्धिमान होते हैं मनुष्य तो पशु इनको कहना है कि पशुओं का नरक है। बरुभर पास जन नर कर दाता दुष्ट संग जन देवी भी था दुष्टों का संग है वो बहुत घातक है, उसे नरक से, नरकों में शुद्ध होता है, दुष्टों के संग से दुष्ट होता है, पापी होता है। तो संग बहुत बढ़िया कौन बरु भल बास नरक करता था, दुष्ट संग जन नहीं देता। तो भाइयों बहनों, सत्संग में रुचि है आपकी, भजन करने में रुचि है, ये मामूली बात नहीं है। इसे कीमत हरेक समझता नहीं है, कहीं कीमत समझी जाए तो भगवान की रुचि मात्र है कितनी विशिष्ट है। श्री शंकराचार्य कहते हैं दुर्लभम त्रयम त्रयम एव तत् त्रयम एव, तीन बात वही दुर्लभ है, मनुष्यत्वम और मुमुक्षुत्वम और महापुरुष संशय। मनुष्य शरीर और उसे मुक्ति की इच्छा, फिर महापुरुष संग व्यापार, दुर्लभम त्रयम एव तत्, तीन बड़े दुर्लभ है। मनुष्य शरीर दुर्लभ, मनुष्य मिल जाए तो मनुष्य शरीर में मुमुक्षा ये दुर्लभ, मुमुक्षा मिल जाए तो महात्मा ये दुर्लभ, और मनुष्य शरीर और मुक्ति की इच्छा और महात्मा मिल जाए कभी कोई बात नहीं, किसी बात की कमी, कोई कमी रह नहीं सकती, कमी रह ही नहीं सकती, परमात्मा को प्राप्त कर देते। इस वास्ते आप लोग सब रुचि रखते हैं, सत्संग में जाते हैं, सत्संग का होता वहां सुनते हैं, हमने देखा है, दूर होने पर भी विचार करने पर भी सत्संग की रुचि वाले सत्संग में चले जाते हैं, रुचि उनकी रहती है। तो ऐसी रुचि आपके हुई पर कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात, कितनी श्रेष्ठ बात है। यहाँ शंकराचार्य की प्रश्नोत्तरी आती है, वो तो ग्रंथ आते हैं, उन ग्रंथ में जब पूछने वाला पूछता है तो बड़े राजी होते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति पूछते हो। भागवत माया माश वास देव कथा प्रश्न, भगवान के कथा का पूछना है कितना श्रेष्ठ है। तीन लोग तीनों को पवित्र करते हैं, पूछने वाले को, कहने वाले को, सुनने वाले को। जो पूछते हैं उनको उद्धार कर देगा, जो कहते हैं उनको उद्धार कर देगा, जी से सुनते उनको उद्धार कर देगा। वासुदेव प्रश्न तीनों को पवित्र करता है। इस वास्ते इस समय में इस तरफ आपकी रुचि है, ये मामूली चीज नहीं है, भगवान की बड़ी कृपा है, आपका बड़ा शुभ भाव है। अब केवल इतनी है कि उत्साह में कमी नहीं ना हो, भगवान की प्राप्ति के बीच में निराश न हो, इसमें हताश न हो, इसमें आशा बंद नहीं करे, ये सबको आशा रखिए। सच्चे हृदय से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा हमारे। बच्चे सब कहते थे माँ को, माँ कहने में कौन अधिकारी नहीं बताओ, कमजोर से कमजोर और दुर्बल से दुर्बल हो, पापी से पापी हो, माँ कहने में कोई असमर्थ है, किसी को मना कर सकते हैं। ऐसे भगवान के हम है, इस भगवान के नाते हम भगवान में जा सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इस नाते से हम योग्यता के नाते नहीं कहते, हम अपनी विद्या के नाते नहीं कहते, हमारे सदाचारी है सदगुणी है इस नाते नहीं कहते, भगवान के हम है, हमारे भगवान है, माँ के नाते सब माँ के भी जा सकते है। इस तरह से हम भगवान के नाते भगवान के चरणों में जा सकते हैं, निसंग सदा के लिए, इसे निराश नहीं हुए, कमी होगी उसकी पूर्ति भगवान करेंगे। आप उठाए ना महादेव महादेव महादेव योगदे, तीन बार कह रहे, एक एन मुक्ति में अपन होती व्याम संभूरणी भगवान का नाम लेकर पुकारे, गोप दीगा जब चीर खेचा तो गोविंद द्वारका भाषण कृष्ण गोपी जन प्रिय कौरवार बगना मांग कहीं जाना से केशव के, आपको पता नहीं है ये कौरव रूपी समुद्र में डूब रही हूँ मैं, वे मेरा चीर खेचते हैं, नग्न करना चाहते हैं कि अंधे हजार अंधे विस्वर हजार अंधे सब है, अंधे सब है, तो लाज किस बात की, लाज तो आग हो जाती है, अगर नग्न कर दो शासन लग गया पीछे दुर्योधन ने हुकुम दे दिया। तो दुशासन थी भुजा थकित भय प्रसन्न रूप वेश, कपड़ा का ढेर लग गया, नारी है तो सारी है, सारी है नारी है, नारी है सारी है, सारी है नारी है, ये स्त्री है कोरा प्रसन्न। जैसे प्याज होता है छिलका छिलका इकट्ठा है, जैसे पान गोभी होती है पत्ते पे दलेगा, ऐसे कोरी साड़ी है किसी है साड़ी है दिक्कत नहीं गई साहब, दिक्कत नहीं गई। हजार हाथियों का बड़े थे भुजा थक गई, मैं चीरा होगा चीर अंत नहीं आया क्योंकि उसे पुकारा कृष्ण गोभी है, गोपी जी लोग आप क्या रहे हो ऐसे हो कहीं ना जाना से क्या आप जानते नहीं है कौरा मुगना मान कहीं ना जाना से कृष्णा क्या जानते नहीं ये क्या दशा हो रही है। सब चुप आ गए, भीष्म है द्रोणाचार्य है कृपाचार्य ये बैठे हैं, इधर युधिष्ठिर महाराज भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव ये बैठे हैं, कोई बोलता नहीं कोई चुप नहीं बताए, वे धर्म में बधे हुए धर्म में कहते हैं मेरे अन्य सही कहा दूसरे समय में कहा है, जिसके कोई नहीं होता उसे भगवान होते हो कोई नहीं होता कौन है, जब कोई नहीं है तो भगवान ही और कौन है, तो भगवान को पुकारो अन्य भाव से, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे सब कह सकते हैं, जितने प्राणी में सबके सब भगवान को मेरी माँ कह सकते हैं। मई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन अनाधिकाल से मेरा ही अंश है, जब भगवान ये इस बात स्वीकार करते हैं अस्वीकार करने वाला कौन, इसको मना करने वाला कौन, भगवान के हमें हम भगवान के कैसे हैं, जैसे अच्छे है तो बंदे मंद है तो बुरे है तो भले है तो भगवान के हैं, भगवान के है इसमें संदेह नहीं, हिम्मत आचरण हमारे अच्छे नहीं हो बुरे हो सब पर भगवान के हमारे, कोई भाई बहन निराश नहीं हुए भगवान की इस आश्वासन से, अभी चेत सुधरा चालू अभी चेत जी पापे भी है गत संग से मुक्त से ज्ञान वसी ज्ञा आचरता कर्म समग्र बुरी कर्म योग से गति योग से ज्ञान योग से परमात्मा के चरणों में शरण जा सकते है, इसमें संदेह नहीं। नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2055 15 दिसंबर 1998 को प्रातः लगभग 9 बजे से प्रेमपुरी आश्रम मुंबई में हुआ। राम।